श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अध्याय के 12वें श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा कल प्रारंभ हुई थी। भाष्यकार भगवान तीसरे पाद का स्वमतानुसार व्याख्यान जो किए हैं उसकी चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं और अनादिमत परम इन पदों के विषय में जो अन्य विचारक का मत है उसका अनुवाद करके उसमें अयुक्तत्व बता रहे हैं। भाष्यकार भगवान के अनुसार तो अनादिमत एक अलग पद है और परम एक अलग पद है, ब्रह्म को तो अलग पद मानते ही हैं। लेकिन जो भाष्यकार भगवान से पूर्ववर्ती अन्य व्याख्याता हुए गीता के, उन्होंने अनादि इस पद को अलग कर दिया और मत परम ये एक अलग पद माना। मत का अन्वय अनादि के साथ न करके परम के साथ कर दिया। अनादि के साथ मत का अन्वय करते हैं यदि तो वह मतु प्रत्यय का मत होता है। परम के साथ यदि मत का अन्वय करते हैं वह अस्मत शब्द का मत होता है। हाँ, तो यहाँ जो मत यह शब्द स्वरूप है उसे मतु प्रत्यय का अवशिष्ट रूप मान करके अनादि पद के साथ भगवान भाष्यकार ने जोड़ दिया है और अस्मत शब्द का अवशिष्ट रूप मत को मान करके अन्य व्याख्याता परम के साथ उसका अन्वय करते हैं। तो ऐसा मतु प्रत्यय का मत को रूप मान करके अवशिष्ट रूप मान करके अनादि मत के साथ जोड़ने पर जो अर्थ निकलता है वो तो भाष्यकार भगवान बता चुके हैं। कार्य विलक्षण, आदि मत का अर्थ निकलेगा कार्य, अनादि मत का अर्थ निकलेगा कार्य से भिन्न। यदि मतु प्रत्यय का अवशिष्ट रूप मान करके अनादि शब्द के साथ उसे जोड़ते हैं तो अर्थ निकलता है कार्य से भिन्न, अनादि मत शब्द का। अब उसमें मतु प्रत्यय का न मान करके अस्मत शब्द का अवशिष्ट रूप समास अंतःपाती मानेंगे और मत परम ऐसा शब्द प्रयोग करेंगे तो उसका क्या अर्थ निकलेगा? तो उसका अर्थ अन्य व्याख्याता को बताना पड़ेगा। तो अन्य व्याख्याता उसका अर्थ बताते हैं मत यानि अहम, और पर का अर्थ करते हैं पराशक्तिर यस्य। मत परम में बहुरी समास मानते हैं तो मैं पराशक्ति हूँ जिस ब्रह्म की, उस ब्रह्म को मत परम कहा जाएगा। और यहाँ अस्मत शब्द का प्रयोग, मत का अर्थ है अस्मत मैं, ये उपदेष्टा जो भगवान कृष्ण हैं वे कर रहे हैं अपने लिए। तो अहम यानि वासुदेव परा शक्तिर यस्य ब्रह्मणः तद् ब्रह्म मत परम, ये अर्थ निकलेगा। जो सातवें अध्याय में दो प्रकार की प्रकृति का वर्णन है, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, प्रकृति यानी शक्ति। और वह पराशक्ति कौन है? तो वह पराशक्ति है परा प्रकृति ईश्वर, वासुदेव है ईश्वर। हाँ, और वासुदेव है पराशक्ति जिस ब्रह्म की, वह ब्रह्म है मत पर शब्द का अर्थ, और अनादि शब्द का अर्थ वही जो अनादि मत का भाष्यकार भगवान ने बताया था वही निकलेगा, क्योंकि उसमें भी बहुरी समास है। न यानि अविद्यमाना आदिर यानि कारणम यस्य, अविद्यमान है कारण जिसका, उसे कहा जाता है अनादि का अर्थ निकलेगा। जो जो कार्य का तो कारण होता है वो तो सादी होता है, कारण से युक्त होता है, और अनादि होगा जो कारण से युक्त नहीं है, वो हो जाएगा कार्य से भी लक्षण। कार्य तो कारण से युक्त ही होता है। तो ब्रह्म अनादि शब्द बताएगा ब्रह्म को कार्य से विलक्षण, और मत परम ये ब्रह्म का विशेषण बताएगा ईश्वर रूपी पराशक्ति वाला ब्रह्म। ईश्वर है पराशक्ति जिस ब्रह्म की, ऐसा ब्रह्म वो ज्ञेय है, ये अर्थ निकलेगा। केचित करके जो लोग कहते हैं इस प्रकार का व्याख्यान करते हैं उनके मत में, इसलिए कहा कि अर्थ विशेषंच दर्शयन्ति अहम वासुदेवाख्या पराशक्ति यस्य तत् मत परमिति। यहाँ तक अत्र केचित से लेकर के तत् मत परम तक केचित के मत का अनुवाद किया। इति शब्द हैं वो केचित के मत के समाप्ति का द्योतक। अब कहते हैं भले ही इस प्रकार का वे पदच्छेद करके मत परम पद को एक अलग मान करके अर्थ विशेष का वर्णन कर लें, लेकिन इस प्रकार का अर्थ विशेष संभव नहीं हो सकता, ये भगवान भाष्यकार कह रहे हैं। उस मत का अब निराकरण कर रहे हैं, सत्यम एवं स्यात् इत्यादि से। सत्यम एवं अपुनरुक्तम स्यात्, इस प्रकार का अर्थ वर्णन वे क्यों करते हैं? कहते इसलिए कि मतु प्रत्यांत मानेंगे तो बहुरी समास से ही मतु प्रत्यय का अर्थ निकल आ रहा है, तो फिर मतु प्रत्यय करके नए समास करके वही अर्थ निकलता है तो मतु प्रत्यय का प्रयोग व्यर्थ माना जाता है, पुनरुक्ति दोष माना जाता है। बिना मतु के जो अर्थ संभव है वह मतु प्रत्यय का प्रयोग करने पर भी निकल रहा हो तो मतु प्रत्यय का कथन व्यर्थ हो जाता है, ऐसा उन लोगों का कथन है। लेकिन भगवान भाष्यकार कहते हैं तुम्हारा यह कथन पुनरुक्ति से रहित माना जा सकता है तब यदि जैसा तुम अर्थ वर्णन कर रहे हो मत को परम के साथ जोड़ करके ईश्वर है पराशक्ति जिस ब्रह्म की, वह ब्रह्म ज्ञेय ब्रह्म है करके, ये अर्थ संभव हो यदि, तब तो इस प्रकार मतु प्रत्यांत अनादि मत को न मान करके मत परम ऐसा पदच्छेद करके ये अर्थ वर्णन किया जा सकता है, ये अर्थ संभव हो तो, युक्तियुक्त हो यदि तो। लेकिन यह युक्तियुक्त अर्थ नहीं है, ये अभिप्राय है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि सत्यम एवं अपुनरुक्तम स्यात् अर्थश्चेत संभवति। यदि केचित शब्द से ग्राह्य अन्य विचारक जो अर्थ बता रहे हैं वह अर्थ संभव हो तब तो ठीक है, लेकिन कहते हैं न तु अर्थ संभवति। जो अर्थ वे बता रहे हैं, जिस प्रकार का अर्थ वर्णन कर रहे हैं, वह अर्थ यहाँ पर संभव नहीं है। क्यों? कहते हैं इसलिए कि जो ज्ञेय ब्रह्म है वह सविशेष है कि निर्विशेष है? निर्विशेष है। हाँ, और है निर्विशेष, और भगवान ने प्रतिज्ञा क्या की है प्रथम श्लोक में कि ज्ञेय ब्रह्म को बताएंगे हम, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, ये प्रथम पाद में ये प्रतिज्ञा है। और ज्ञेय ब्रह्म सविशेष नहीं है, निर्विशेष है। और मत्परम ऐसा पदच्छेद करके अर्थ वर्णन यदि करेंगे तो वह अन्य पदार्थ जो होगा वह वासुदेव रूपी पराशक्ति रूप विशेषता से युक्त होगा, तो सविशेष हो जाएगा। तो ये सविशेष ब्रह्म का वर्णन माना जाएगा, ज्ञेय ब्रह्म तो सविशेष है नहीं। और क्या, और क्या, तो इसलिए जो है वो ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो उनका अभिप्राय बिना समझे ही इस प्रकार का वर्णन करना हो जाएगा। कहते हैं न तो अर्थ संभवती, ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए नहीं संभव है अर्थ कि ब्रह्मण सर्व विशेष प्रतिषेधेन एव विजिज्ञाप ईशितत्वात्। तो यहाँ ज्ञेय ब्रह्म का विजिज्ञापयिसन का अर्थ है ज्ञापन अभिष्ट है, लेकिन किस प्रकार से? सर्व विशेष प्रतिषेधेन एव, एवकार बताता है सारी विशेषताओं का निराकरण, एक भी विशेषता रखनी नहीं है उसमें। तो सर्व विशेष विप्रतिषेध का अर्थ होता है निषेध। तो सारी विशेषताओं के निषेध द्वारा ही ब्रह्म का ज्ञापन यहाँ पर अभिष्ट है। इसलिए मत परम इसको अलग पद करके वासुदेव नामक परमेश्वर पराशक्ति जिस ब्रह्म की है वह ब्रह्म ज्ञेय है ऐसा नहीं बताया जा सकता। वो तो शक्ति वासुदेव ही विशेष हो जाएगा उस ब्रह्म का। बताना है निर्विशेष को और बताया जा रहा है फिर वासुदेव रूप विशेषता उसकी, तो सविशेष हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा। तो ब्रह्मण सर्व विशेष प्रतिषेधेन एव विजिज्ञापयसि तत्वात् न सत तद न असद उच्यते इति। इस वाक्य से समस्त विशेष निषेध द्वारा ज्ञेय ब्रह्म का ज्ञापन अभिष्ट है, इसलिए मत परम ये पदच्छेद उचित नहीं है। अपितु जो पहले बताया है अनादिमत परम और ब्रह्म, ये तीन पद ही अभिष्ट है। वो मत जो है मतु प्रत्यय का ही अवशिष्ट रूप है और वो अनादि के साथ ही लगेगा, और मत परम को निकालते हैं यदि मत शब्द को अस्मत शब्द का अवशिष्ट रूप मान करके परम के साथ जोड़ते हैं अन्य विचारक के मतानुसार तो विरोध उपस्थित होता है। वो कह रहे हैं कि विशिष्ट शक्ति मत्व प्रदर्शनम विशेष प्रतिषेधश्च इति विप्रतिषिद्धम्। विप्रतिषिद्धम् यानी विरुद्धम्। मत परम ऐसा पदच्छेद करके वासुदेव रूपी पराशक्ति रूप विशेष बताना और न तत्सदुच्यते न असदुच्यते से निर्विशेषता का भी ज्ञापन करना, ये दोनों आपस में विरोधी अर्थ होंगे। न सतन असदुच्यते के साथ मत परम का विरोध होगा, न सतन असद उच्चते से बताया जा रहा है ब्रह्म को निर्विशेष, और मत परम हो जाएगा वासुदेव रूप विशेषता बताने वाला, तो विरोध हो जाएगा ना। तस्मात इसलिए क्या किया जाएगा कि मत का अन्वय अनादि के साथ ही किया जाएगा, उसे मतु प्रत्यय ही माना जाएगा, अस्म शब्द का रूप नहीं माना जाएगा। ये कहते हैं कि तस्मात् मतुपो बहुव्रीहिणा समानार्थत्वेपि प्रयोगः श्लोक पूरणार्थ। तो जो ज्ञापन अभिष्ट है ब्रह्म का, निर्विशेषत्व का ज्ञापन अभिष्ट है, इसलिए ब्रह्म की निर्विशेषता बनी रहे जिससे, ऐसा ही मत का अन्वय करना पड़ेगा। वह अन्वय अनादि के साथ करते हैं तब संभव है, अर्थ निकलेगा कार्य विलक्षण। यद्यपि अनादि शब्द का ही अर्थ कार्य विलक्षण निकल रहा है और मतुप का अन्वय भी उसके साथ करके वही अर्थ निकल रहा है, तो बहुरी समास का समानार्थक मतुप प्रत्यांत अनादिमत शब्द होने पर भी उसका प्रयोग मतुप प्रत्यांत का समझना चाहिए श्लोक पूर्ति के लिए, श्लोक पूरणार्थ। अनुष्टुप छंद है ना, अनुष्टुप छंद के प्रत्येक पाद में 8 स्वर वर्ण होते हैं, यदि मत नहीं रखेंगे तो साथ ही हो जाएंगे तो पाद पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए श्लोक पूर्णार्थ केवल अनादि शब्द भी रखेंगे, मत को नहीं भी रखेंगे, तो कार्य विलक्षण ये अर्थ तो निकलेगा, कार्यत्व रूप विशेषता से रहित ब्रह्म है करके। लेकिन एक अक्षर कम पड़ जाएगा, मत ने वो तो है अनादित्वात करते या च का प्रयोग करते, अनादिंच अनादि च परम ब्रह्म, अनादि च परम ब्रह्म, तो भी पाद पूर्ति हो जाती। लेकिन ये कहा जाता है ऋषि लोग जो वो होते हैं जिनके मुख से निकला हुआ शब्द वो वापस नहीं लेते हैं, जो अर्थ उनके मुख से, जो शब्द उनके मुख से निकलता है उसके पीछे अर्थ दौड़ता है। ऐसा एक वचन आता है कि उनके मुख से निकले हुए शब्द के पीछे अर्थ दौड़ता है, ये नहीं कि अर्थ नहीं निकल पा रहा है तो हम अपने शब्द वापस लेते हैं और दूसरा प्रयोग करते हैं, ये नहीं होता। उस दृष्टि से अनादिमत शब्द एक बार उच्चारण हो गया तो हो गया, उसका प्रयोजन उपादपूर्ति है, उपादपूर्ति। तो तस्मात् मतुपो बहुव्रीहिणा समानार्थत्वेपि प्रयोगः श्लोक पूर्णार्थ, श्लोक की यानी पाद की पूर्ति के लिए वो मतु प्रत्यय का प्रयोग समझना। मतु प्रत्यय का क्या अर्थ है? मतु प्रत्यय का अर्थ है आदिमान, जैसे बुद्धिमान, तो आदि का अर्थ है कारण, और उसके साथ मतु प्रत्यय जोड़ते हैं तो कारण वाला, ये वाला अर्थ निकलता है मतु का। आदि मत का अर्थ निकलेगा आदि वाला, आदि यानी कारण, कारण वाला। कारण वाला कौन होता है? कार्य, कारण से युक्त। और अनादि मत का अर्थ निकलेगा जो आदिमान नहीं है यानी कार्य नहीं है, वो है अनादिमत, यानी कार्य से विलक्षण, ये अर्थ निकलेगा। तो इस प्रकार ये अनादिमत परम ब्रह्म, ये जो तृतीय पाद है, इसकी व्याख्या संपन्न हुई। जो भाष्कर भगवान ने पहले व्याख्या बताई वही उचित है मतु प्रत्यय का प्रयोग पाद पूर्ति के लिए। अब न सत तन्नासद उच्चते, ये जो चतुर्थ पाद है इसका अवतरण लिखते हैं भगवान भाष्यकार। अमृतत्व फलम ज्ञेयम मया उच्यते इति प्ररोचनेन अभिमुखीकृत्य आह। तो कहते हैं पूर्वार्ध में द्वितीय पाद से भगवान ने ये बताया कि जिस ज्ञेय को हम बता रहे हैं उस ज्ञेय का ज्ञान अमृतत्व प्राप्ति का साधन है, समूल अध्यास की निवृत्ति का हेतु है। अर्थात अमृतत्व फलक ज्ञेय का प्रवचन मैं करूंगा, ऐसा पूर्वार्ध में बता करके एक प्रकार से श्रोता अर्जुन को भगवान ने स्वाभिमुख कर दिया, यानी सावधान चित्त कर दिया। और फिर ज्ञेय का प्रवचन करना प्रारंभ कर दिया, तो ज्ञेय के विषय में कहा कि न तत् सद उच्यते न असद उच्यते। तो ये कह रहे हैं कि अमृतत्व फलम ज्ञेयम मया उच्यते, जिस ज्ञेय के ज्ञान का फल मोक्ष है उस ज्ञेय को मेरे द्वारा कहा जा रहा है, ऐसा प्रवचन सुनने में श्रोता को प्रवचन के फल का कथन करके एक प्रकार से प्रलोभन दिखाया, प्ररोचन कर दिया, रुचि उत्पन्न कर दी सुनने में। और फिर कह रहे हैं कि अभिमुखी कृत्याह न सत तद ज्ञेयम उच्यते, उस ज्ञेय को सत शब्द से नहीं कहा जा सकता और नापि असत तद उच्यते, वह ज्ञेय असत भी नहीं है। सत असत शब्दों का वाच्यार्थ ज्ञेय नहीं है, ये बता रहे हैं। अब इसमें सद असद ये दोनों शब्दों से जो कहे जाते हैं वे इंद्रिय गोचर पदार्थ होते हैं लोक में। और ये कहना है कि ब्रह्म सत शब्द से असत शब्द से नहीं कहा जाता का अर्थ है ब्रह्म अतींद्रिय है। अतींद्रिय होने के कारण उसे जैसे इंद्रिय के विषय घटादि को सत कहा जाता है, उनके अभाव को वे न हो तो असत कहा जाता है, ऐसे ब्रह्म को सत या असत नहीं कहा जा सकता वह अतींद्रिय होने से, ऐसा भगवान ने कहा है। लेकिन वो है नहीं ऐसी बात नहीं, वो है अविषय है, विषय नहीं है। हाँ, वो मैं है यह नहीं है, यह नहीं है मैं है, विषय कहा जाता है यह को, तो यह करके प्रतीत नहीं होता, मैं करके प्रतीत होता। इसलिए केनोपनिषद में उत्तम अधिकारी को जब आचार्य के द्वारा लक्षित कराने पर बोध होता है तो वह उत्तम अधिकारी अपने अनुभव को प्रकट करते हुए कहता है नाहम मन्ने सुवेदेति नो न वेद, मैं उसे यह है ऐसा जानता हूँ ये भी नहीं कहता और नहीं जानता हूँ ऐसा भी नहीं कह सकता। तो नहीं जानता हूँ ये भी नहीं कहता और जानता हूँ ये भी नहीं कहता का अर्थ है विषय के रूप में जानता हूँ इदं के रूप में जानता हूँ ऐसा नहीं कहता और मैं के रूप में जान रहा हूँ इसलिए अज्ञात है ये भी नहीं कह सकता। अविषयतया मैं उसका अनुभव कर रहा हूँ मैं के रूप में और मुझे जैसा उसका अनुभव हो रहा है वही यथार्थ अनुभव है। अन्य कोई अनुभव करेगा तो उसका भी यथार्थ अनुभव मेरा जैसा अनुभव ऐसा ही यदि है तो माना जाएगा। हाँ इसलिए कहा कि योनस तद्वेद तद्वेद, आपके शिष्यों में से जो कोई शिष्य जाने उस ब्रह्म को जानता है यदि तो इसी प्रकार यदि जानता है इदंतया नहीं अहंतया तो माना जाएगा कि वो ठीक ठीक जानता है। और जो ब्रह्म को इदंतया जानता है उसके लिए तो श्रुति कहती है अभिज्ञातम विजानताम, जो ब्रह्म को यह है करके जानता है उसे ब्रह्म का ज्ञान ही नहीं है, उससे ब्रह्म बहुत दूर है, उसके लिए ब्रह्म अभिज्ञात है। और विज्ञातम तद अभिजानताम, वो ब्रह्म विज्ञात है किसको, जो जिसको ब्रह्म इदंतया अभिज्ञात है, इदंतया जो ब्रह्म को नहीं जानता है उसे ब्रह्म ज्ञात है मैं के रूप में। उस ब्रह्म का ज्ञापन यहां पर कर रहे हैं, वह ज्ञेय स्वरूप है इसलिए उसे कहा जा रहा है कि न सत तत् उच्यते न असद उच्यते, उसे आकाश पुष्प के तरह असद भी नहीं कहा जाता, वो सबकी आत्मा होने से स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत के तो, और वह सत नहीं कहा जा सकता इसलिए कि सत तो होता है इंद्रिय गोचर कार्यात्मक पदार्थ नाम रूप से अभिव्यक्त, वो नाम रूप से अभिव्यक्त पदार्थों में से नहीं है। इस अभिप्राय से कहा जा रहा है कि न सत तद ज्ञेयम् उच्यते इति नापि असत तद उच्यते। अब उपक्रम विरोध की आशंका की जा रही है तृतीय पाद के साथ, तृतीय पाद की उपक्रम के साथ विरोध की आशंका। ननु महता परिकर बंधेन कंठरवेण उद्घुष्य गेयम प्रवक्षामि इति अन अनुरूपम उक्तम न सत तद न असद उच्यते इति। तो महता परिकर बंधेन कंठरवेन, रव शब्द का अर्थ है शब्द, कंठरव का अर्थ होता है मुख से निकला हुआ शब्द और उस मुख से निकले हुए शब्द का एक विशेषण है परिकर बंध। परिकर बंध यानि प्रयत्न, महान प्रयत्न का बंध यानी समूह। और महता परिकर बंधे न कहते मतलब महान प्रयत्न से, मतलब सामान्य रूप से नहीं सामान्य रूप से कोई बोलता है उससे थोड़ी ऊंची आवाज में बोला जाए तो माना जाता है कि प्रयत्न पूर्वक ऊंची आवाज में बोला जा रहा है, वो प्रयत्न थोड़ा अधिक करना पड़ता है ना। वो होता है महान परिकर बंधेन कथन कंठरव उच्चारण। तो भगवान ने बड़ा जोश में आकर के कहना, एक प्रकार से महता परिकर बंधेन कंठरवेन का अर्थ निकलेगा जोश में आकर के कहना। हाँ हाँ, तो बड़े जोश में आकर के भगवान ने कहा कि गेयम प्रवक्ष्यामि, गेय का प्रवचन करूँगा, कथन करूँगा। रु शब्द धातु है। तो महता परिकर बंधेन कंठरवेन उद्घुष्य, उद्घोष कर दिया कि गेयम प्रवक्ष्यामि इति, ऐसा गेय के प्रवचन का उद्घोष करके ये तो उपक्रम हुआ और बिल्कुल उससे अननुरूप प्रवचन हो रहा है, कथन हो रहा है कि उसे सत असत शब्द से नहीं कहा जा सकता। ये कथन भगवान के उपक्रम के अनुरूप नहीं है, ये एक प्रकार से शंका हुई। इस शंका का समाधान किया जा रहा है उपक्रम के अननुरूपत्व की जो शंका की गई, आक्षेप किया गया, तृतीय पाद प्रथम पाद के अनुरूप नहीं है करके जो कहा गया उसका। हाँ, प्रथम पाद के अनुरूप चतुर्थ पाद नहीं है ऐसा जो कहा गया उसका निराकरण करते हैं भगवान भाष्यकार सिद्धांति की ओर से। तो कहते हैं न, यानी न तत् न सत्तन असद उच्चते, ये जो चतुर्थ पाद हैं वह प्रथम पाद के अनुरूप नहीं है, ये न का अर्थ है, अनुरूप नहीं है का अर्थ निकलेगा अनुरूप ही है। वही कहते हैं कि अनुरूपम एव उक्तम, गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि इस उपक्रम के अनुरूप ही न सत्तन्नासद उच्यते यह चतुर्थ पाद है, अनुरूप नहीं है, अनुरूप है। तो पूर्व पक्षी पूछ रहे हैं, शंका करने वाले, आक्षेप करने वाले, तो कैसे यह प्रथम पाद के अनुरूप ही चतुर्थ पाद है, कथम। इसका ही अर्थ है कि उपक्रम के अनुरूप चतुर्थ पाद कैसे हैं। तो बताया जा रहा है इस प्रश्न का उत्तर, कथम ये प्रश्न है, इसका उत्तर दिया जा रहा है कि चतुर्थ पाद प्रथम पाद के अनुरूप इस प्रकार है करके कि सर्वासु ही उपनिषत्सु गेयम ब्रह्म नेति नेति अस्थूलम अण अणु इत्यादि विशेष प्रतिषेधेन एव निर्दिश्यते, न इदं तत् इति वाचः अगोचरत्वात्। तो कहते हैं ब्रह्म तो, गेय ब्रह्म तो औपनिषद है ना, औपनिषद शब्द का अर्थ होता है उपनिषदों से जिसे जाना जाता है उसे कहा जाता है औपनिषद। उपनिषद है प्रमाण, जिसमें उपनिषद प्रमाणिक गोचर उसे औपनिषद कहते हैं। तो ब्रह्म तो औपनिषद है गेय ब्रह्म, और सभी उपनिषदें अपने ज्ञाप्य ब्रह्म का ज्ञापन कर रही हैं निषेध मुख से ही। ज्ञाप्य ब्रह्म, ज्ञाप्य कहते हैं जिसका ज्ञापन किया जाता है उसे, तो उपनिषद है जिसका ज्ञापन करती है उसे कहा जाएगा ज्ञाप्य। हाँ, प्रतिपाद्य, ज्ञाप्य का अर्थ है प्रतिपाद्य। तो उपनिषदों का प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है, ज्ञेय ब्रह्म, उसका सभी उपनिषदें निषेध मुख से ही प्रतिपादन करती है। ऐसा क्यों? तो इसलिए कि ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, जिसका ज्ञान स्वतः सिद्ध है, उसे विधि मुख से नहीं बताया जा सकता। उसका ज्ञान यानी प्रकाश से उसे नहीं बनाया जा सकता जो स्वयं प्रकाश है। इसलिए उसमें जो आरोपित औपाधिक विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को मात्र हटा देंगे निषेध द्वारा, तो वो जो अवशिष्ट रूप रहेगा वो स्वयं ही अभिव्यक्त होगा। उसे अभिव्यक्त करने के लिए ऐसा है ये नहीं बताया जाता। वह स्वयं प्रकाश होने के कारण, उसका ज्ञान स्वयं सिद्ध होने के कारण, उसे मात्र उसकी स्वयं प्रकाशता का जो आवरण है उसको हटाने के लिए सभी उपनिषदों ने अपवाद प्रक्रिया को अपनाया है। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते के अनुसार जो ब्रह्म में अध्यारोपित तो विशेषताएं हैं वो स्वतः निर्विशेष हैं, और निर्विशेष ब्रह्म मात्र विज्ञान घन होने से, प्रज्ञान घन होने से, प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि के अनुसार वो जो प्रज्ञान घन पदार्थ हैं वह सबको प्रकाशित कर रहा है, प्रमाण को भी अपने अर्थ को प्रकाशित करने का सामर्थ्य जिसे प्राप्त हो रहा है उसे उपनिषद रूप प्रमाण भी प्रकाशित नहीं कर सकता। प्रमाणों को भी प्रामाण्य संपादक है। हाँ, प्रमाणों में प्रामाण्य का संपादक है वो, उसे कोई प्रमाण प्रकाशित नहीं कर सकता। तब भी उपनिषदें उसका प्रतिपादन कर रही हैं। वह अध्यार उसमें अध्यारोपित जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को हटाते हुए नीति नीति इत्यादि से, इसलिए कह रहे हैं कि सर्वासु ही उपनिषत्सु ब्रह्म के निषेध मुख से ज्ञापक प्रमाण रूप समस्त उपनिषदों में ज्ञेयम् ब्रह्म जो निर्विशेष ब्रह्म है ज्ञेय, उसका नेति नेति इत्यादि वाक्यों के द्वारा, अस्थूलम अणनु इत्यादि वाक्यों के द्वारा जो औपाधिक विशेष हैं उसमें अध्यारोपित उपाधि तथा उपाधि निमित्तक धर्म, उसी का निषेध करते हुए निषेध्य मात्र का निषेध होने के बाद श्रुति रुक जाती है। निषेध्य मात्र का निषेध होने के बाद फिर वो स्वयं प्रकाश ब्रह्म स्वयं ही मय के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है। आभाना पादक आवरण भी उसमें अध्यारोपित हैं, कल्पित हैं, और उस अध्यारोपित आभानापादक आवरण की भी निवृत्ति के लिए अधिष्ठान का आत्मा के रूप में ग्रहण करने वाली जो वृत्ति है वह वृत्ति अंतिम जो अध्यारोपित है आभानापादक आवरण उसको दूर कर देती है, स्वयं भी दूर हो जाती है, वो भी उपाधि है, तब वह मय के रूप में स्वयं ही स्फुरित होता है। उसे मय के रूप में स्फुरित यानी वृत्तिस्थ चिदाभास से प्रकाशित उपनिषद नहीं करती है, वो स्वयं भास रहा है, वो भांत है। तमेव भांतम, वो भांत है यानी भास रहा है मय के रूप में, लेकिन मय के रूप में उसके बुद्धि में पूर्ण रूप से भासता है जिसके बुद्धि में से समस्त अध्यारोपित वस्तुओं का बाध हो गया। आभानापादक आवरण जो अंतिम है उसका भी बाध हो गया, उनको बाधित करने के लिए, दूर करने के लिए वृत्ति की आवश्यकता है। हाँ, वो चरम वृत्ति है तत्त्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुई, उससे जब आभानापादक आवरण निवृत्त होता है और उसको निवृत्त करने वाली अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति भी निवृत्त हो जाती है। और क्या, माइक तो ही है, अंतकरण माइक है, तो अंतकरण की परिणाम रूपा होने के कारण वो भी माइक है, वो भी चली जाती है अंतिम आवरण को दूर करके, वो स्वयं भी चली जाती है। और चली जाती है उसके बाद जो अवशिष्ट रहता है वो वही रहता है, वो स्वयं भासता रहता है मय के रूप में, ऐसा उपनिषदे उसका ज्ञापन करती है सभी की सभी। इसलिए कहते हैं कि सर्वासु ही उपनिषत्सु ज्ञेयं ब्रह्म नेति नेति अस्थूलम अणनु इत्यादि विशेष प्रतिषेधेन एव निर्दिश्यते। विशेष का प्रतिषेध करते हुए ही समस्त उपनिषदों में उस ज्ञेय ब्रह्म का ज्ञापन किया जा रहा है। इसलिए सर्व विशेष निषेधेन एव विजिज्ञापयसि तत्वात्, ये जो पहले कहा था, इसलिए उपक्रम विरोध नहीं है, उपक्रम के अनुरूप ही ये न सत तन नासद उच्चते कहा जा रहा है। विशेषताओं का निषेध कर रहे हैं भगवान, यही एक मार्ग है, नान्यः पंथा विद्यते नाय, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, ऐसा केनोपनिषद के आचार्य कह भी चुके हैं कि मैं नहीं जानता हूं कि कोई आचार्य अनुभवी, मैंने जैसा कहा है अन्य देव तद विदितात् अथवा अविदितात् अधि, इससे भिन्न प्रकार से अपने अधिकारी शिष्य को ब्रह्म का ज्ञापन करें वो भी कोई प्रकार होगा, ऐसा मैं नहीं जानता, यही एक प्रकार है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा कोई प्रकार है नहीं, वन वे है, यही एक प्रकार है, दूसरा कोई प्रकार है ही नहीं, उसी से निकलना पड़ेगा, वही एक मार्ग है। जो शब्दातीत ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म है, उसके ज्ञापन का अन्य कोई मार्ग नहीं है। ऐसा यदि होता तो उपनिषद के वो आचार्य ये न कहते कि मैं वह तरीका नहीं जानता हूँ, कि मैंने जो बताया उससे भिन्न कोई तरीका से कोई अपने उत्तम अधिकारी शिष्य को ब्रह्म को लक्षित करा ले, ऐसा तरीका मैं नहीं जानता दूसरा, इसका अर्थ दूसरा तरीका है ही नहीं, एक यही तरीका है, इसी तरीके से ब्रह्म का ज्ञापन होता है। हाँ हाँ हाँ, समझी जा सकती है, बोला नहीं जा सकता लेकिन समझा जा सकता बिना बोले ही। इसलिए दक्षिणामूर्ति भगवान ने एक शब्द भी नहीं बोला और उनके शिष्यों के मन में कोई संशय भी नहीं रहा, बिना बोले ही समझ गए वो। चित्रम वटतरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरुरीवा, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम। कहते हैं गुरु ने व्याख्यान कर लिया, क्या व्याख्यान कर लिया, मौन ही रह गए, एक शब्द बोले नहीं, वही व्याख्यान हुआ उनका। तो कहा फिर बिना बोले ही शिष्यों का तो कोई संशय दूर हुआ ही नहीं होगा, उन्हें तो कुछ बोध ही नहीं हुआ होगा। कहते शिष्यास्तु छिन्न संशया, शिष्य बिना बोले ही, गुरु ने एक शब्द नहीं बोला, शिष्य समझ गए और उनके सारे संशय मिट गए। शिष्यास्तु छिन्न संशया, इसलिए अकथ खानी है ना, उसे मौन रह करके ही समझाया जा सकता है। इसलिए अनुरूपम एव उक्तम न सत्तन्नासद उच्यते, ये जो भगवान ने कहा है वह गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि के अनुरूप ही कहा है, क्योंकि वेद के तरीके से अलग तरीके से यदि भगवान बताएंगे तो वो अवैदिक हो जाएंगे। तो अवैदिक होने से बौद्धों की बातें जैसे वैदिकों को मान्य नहीं है, ऐसे कृष्ण की बातें भी होगी फिर। हाँ, उपनिषद अनुरूप बताएंगे तो उपनिषदों ने यही तरीका बताया है, उसी तरीके को भगवान कृष्ण गीता में बता रहे हैं, इसलिए भगवान कृष्ण की बात वैदिकों के लिए उपादेय है। इसलिए कि वो शास्त्र से वेदों से अलग तरीका नहीं अपनाते। हाँ, श्रुति सम्मत बोलते हैं तो पौरुषे वचन वही प्रमाण होता है जो श्रुति समर्थित है। इसलिए गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि और न सत्तन आसद न आसद उच्यते, यह दोनों वाक्य श्रुति समर्थित होने के कारण भगवान कृष्ण ने बिल्कुल उपनिषद अनुरूप कथन किया है, अननुरूप नहीं। हाँ और क्या, तो अस्थूलम अननु इत्यादि विशेष प्रतिषेधेन एव निर्दिश्यते न इदम तत् इति वाचः अगोचरत्वात्। ऐसा कहते इदम तत् इति न उच्यते, ऐसा करना यानी समस्त विशेष प्रतिषेध द्वारा ही ब्रह्म का निर्देश किया जा सकता है, श्रुति में ऐसा ही किया गया है। इदं तत् यानी वो ज्ञेय ब्रह्म ये है, ऐसा निर्देश श्रुति नहीं करती है। इदंतया ब्रह्म का निर्देश ज्ञेय ब्रह्म का नहीं करती है। ऐसा क्यों, तो कहते इसलिए इदंतया निर्देश ब्रह्म का नहीं होता वाचः अगोचरत्वात्, वो शब्द का अविषय है यानी शब्द के शक्ति संबंध का विषय नहीं है, शक्यार्थ नहीं है, वाचार्थ नहीं है। ये तो वाचो निवर्तन्ते, श्रुति ये बताती है कि ब्रह्म शब्द का वाचार्थ नहीं है। वाचः अगोचरत्वात् का अर्थ है शब्द का वह वाचार्थ नहीं है, शक्यार्थ नहीं है। हाँ, फिर प्रकारांतर से पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं इसी बात को दृढ़ करने के लिए कि ब्रह्म शब्द का अविषय होने के कारण उसे निषेध मुख से ही कहा जाएगा, यह ब्रह्म है ऐसा नहीं कहा जाएगा, इस अर्थ को ही दृढ़ करने के लिए ननु इत्यादि से शंका करके उसका समाधान किया जाएगा तो ये अर्थ दृढ़ हो जाएगा। तो ननु इत्यादि की चर्चा हम लोग कल करेंगे। अनध्याय परसो है।